Dzień dobry o poranku, to jest trójkowa budka pobudka, bo mówi do Państwa Ola Budka. Mamy prawie 5 minut po godzinie 5, a to był Krawowski, czyli Pablo Pawo, to ten od czy mogę od pana ogień. Czas na stały punkt pobudkowej rozgrzewki, czyli dwa zachwyty o poranku. Sentinels can smell the X-gene. Use your powers, come join the team. Cause all those I wanna reign supreme. Never really wanna take the blame supreme. I feel the pain too deep. Get left in the rain, you see new day. But it all feels the same to me. I know you wanna make your country hate again. Please, TT's got to be afraid again. I said away with them. And as the crowds grow restless, I'm on the wait with them. And if you ain't insane or dead, you better engage your brain again. Why set the tactics, ignite your mind like a matchstick and start blazing them. Plotting, they're judging, they're talking, watching with them eyes wide shut. Every lyrics, every syllable me write up. Thankful for the light we shine and make me sight up. Things that were not right in spite of feeling nice. Oh my, I've enjoyed my days. Got some real one side of me. From your up light you can find a way. Look at me reach now finally. What am I to say? I'm wide awake. Somewhere either way. On the low key side of the island. I hold in my eye pan. One does I drive on the road. Yeah, keep in my eye pan plan. Program Trzeci Polskiego Radia. Hej, miałem znów o tobie sen. unosi jesienią. Hej, mówili mi, że spotkam cię. Tu jakbym znał cię od lat i ty też mnie znała na wylot. Dostaję zielone światło i czuję, czuję twoją. Mieniącego się nieba. Chodź, w ramionach moich znajdziesz dom. Zakwita świat w naszych promieniach. Dostałem zielone światło i czuję, czuję twoją. Piosenka radiowa, ty nadajesz w moim paśmie. Zachwyty dziś wyjątkowo także w wersji polskiej. Zachwyt numer jeden to The Skins, który już kilka razy państwu polecałam, ale to nowy singiel, drugi singiel promujący najnowszy album grupy z Londynu, Swimming Lessons, a piosenka pod tytułem Restless. A następnie, no to właśnie ta piosenka radiowa zabrzmiał Mrozu, piosenka Aura z nowego krążka artysty, ależ pięknego albumu, ależ rasowego. Pięknie, cudownie Łukasz zaśpiewa, polecam, zaśpiewał na całym albumie, polecam tę płytę. Piosenka Aura w nowościach do głosowania na listę przebojów trójki. I w tym samym zestawieniu ubiegłotygodniowych nowości także ten utwór. When the same mistakes are made over and over and over again. Love is on the line, jealousy fades, and we no longer look back when walking away. I know we still believe in love, I can't believe we're giving up. Strong enough to remember how we All we ever did was fight. It no longer matters who's wrong or who's right. And after all this time, nobody wins. There's only the memory of what we have been. I know we still believe in love. I can't believe we're giving up. Oh, I wish that we were strong enough to remember how we were before we tried. Love is on the line i Jack Savoretti. Proszę nie zapomnieć o tej piosence, głosując na najbliższe piątkowe wydanie listy przebojów trójki. Jack i jego zespół zagrali 10 maja we Wrocławiu i 11 maja w Warszawie, po raz pierwszy w Polsce. I to był, muszę to powiedzieć, niezapomniany i jeden z najlepszych koncertów, na jakich byłam. No ja byłam akurat na tym warszawskim i z przyjemnością słuchałam nie tylko Jacka, ale jego fantastycznego zespołu złożonego z przezdolnych artystów i muzyków, a Palladium pękało w szwach, aż miło było patrzeć i dawno, a może nigdy nie słyszałam takich owacji między utworami. No cóż, włoskie korzenie robią swoje, bo Jack ma właśnie włoskie korzenie i polskie korzenie. I gdy przyjechał do Polski, to był to pierwszy raz, kiedy jest pierwszym pokoleniem, które od lat 30., właśnie kiedy jego przodkowie opuścili Polskę, to pierwsze pokolenie reprezentuje pierwsze pokolenie, które wróciło właśnie na polskie ziemię. No to właśnie, tak jak powiedziałam, te owacje, no to włoskie korzenie robią swoje, ale robią swoje też piosenki. Bardzo polecam nowy album Jacka Savarettiego. Ale wstaje nowy dzień i nowy tydzień, na zegarach prawie 19 minut po godzinie 5. Możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów. W szarym człowieku, w szarym człowieku. Oszczędne słowa, twarze, uśmiechy. Nie mów za dużo, szary człowieku. Choć jesteś nikim takim, pozostań. Szare sekrety dla mnie pozostań. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Zjadasz na śniadanie i czy w tygodniu kochasz się razy

utwór, najnowszy singiel Lecha Janerki, zapowiadający nowy album. Trójka pozdrawia Lecha Janerka i czekamy na płytę. 25 minut po godzinie 5. Piszą Państwo u pani Krystyny w Skorzelcu za oknem 11 stopni, a pani Paulina pisze: pogoda nas właśnie rozpieszcza. Po olbrzymiej suszy ten deszcz był jak zbawienie. A po drugie, spacer w deszczu jest odprężający, taki melancholijny. Woda to życie, bez niej nie byłoby tak soczyście zielono. Trudno się nie zgodzić. A co dziś jeszcze nam pozostało w programie? Kalendarium historyczne i muzyczne. Dziś bardzo ważne rocznice i związana z nimi muzyka. No i pogoda, to już niedługo, bo pogoda, no tak jak mówię, psuje nam trochę szyki, ale inni są z niej zadowoleni. No właśnie, czy pogoda ma wpływ na Państwa plany i czy radia słucha się w każdą pogodę? Proszę pisać, słuchać i w tym samym czasie pisać. I'm here, it's clear, I'm in the moment, back with a better view. Not a clue where I'm going, but going out loud for you. Tomorrow's not promised what the wise men used to say, so let's seize each day. No ties, we're just happy-go-lucky, don't you blow the surprise. So nice, like I told you, when I hold you, it's like falling in love for the first time. It's like waking up fresh in the sunshine. It's like having nothing to lose. Baby, you can news, you can news. It's like dancing all night till the light's gone. It's like singing along to your favorite song. It never gets old with you. Baby, you can news, you can news. As you want to, a love's a revolving tour. Let it spin, let me want you. I want to come back for more. Now easily we could be madly in lust for life. But maybe, why ask why? No ties, we're just happy-go-lucky. Don't you blow the surprise. It's yours, and it means that much more. W minioną sobotę odbył się finał 64. konkursu piosenki Eurowizji w Tel Awiwie. Mam zwolenników i przeciwników. Ja akurat należę do tych pierwszych. Zawsze z wielką chęcią oglądam i półfinały, i ostateczną rywalizację i bardzo przejmuję się, kibicując swoim faworytom. Faworytem Europy jeszcze przed finałem był reprezentujący Holandię Duncan Lawrence z piosenką Arcade. No i to ostatecznie on wygrał cały konkurs. Zespół Tulia, nasz polski reprezentant, odpadł w półfinale. Dziewczyny nie spotkały się więc w sobotę z Madonną, która zaśpiewała właśnie podczas finału. Złośliwi mówią, że fałszowała. Duncan, czyli zwycięzca, nie fałszował i wygrał, zatem Eurowizja 2020 odbędzie się w Amsterdamie. No i może w końcu spełnię marzenie i będę w stolicy Eurowizji podczas finału. Może się uda, to w końcu tak blisko, Amsterdam. Duncan Lawrence, piosenka Arcade, zwycięska piosenka tegorocznej Eurowizji już teraz. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me, carry me, carry me home. I've spent all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing. Zwycięska piosenka tegorocznej Eurowizji, Duncan Lawrence z Holandii. Bardzo przyjemne. I bardzo przyjemnie przechodzimy teraz do drugiej części kalendarium. Budzikowe kalendarium. 120 lat temu w Stanach Zjednoczonych dokonano pierwszego aresztowania za zbyt szybką jazdę samochodem. Jacob albo Jakob German został zatrzymany za jazdę z prędkością 19 km na godzinę. W 1913 we Wrocławiu, wówczas niemieckim, otwarto Halę Stulecia według projektu Maxa Berga. W 2006 budowla składająca się z pawilonu czterech kopuł pergoli i iglicy została uznana za obiekt światowego dziedzictwa UNESCO. 20 maja 1935 roku urodziła się Hanna Krall, pisarka i publicystka. Pracowała w redakcji Życia Warszawy i Polityki. Szkoliła reporterów Gazety Wyborczej. Podczas II wojny światowej zginęło wielu członków jej rodziny, dlatego Holokaust i losy Żydów polskich stały się głównym tematem jej twórczości. Sławę zdobyła reportażem Zdążyć przed Panem Bogiem, opartym na wspomnieniach Marka Edelmana, dowódcy powstania w getcie warszawskim. Dokładnie 40 lat temu Elton John wystąpił w Leningradzie. Był pierwszą zagraniczną gwiazdą muzyki pop, która odwiedziła podczas trasy koncertowej Związek Radziecki. pierwszą parę. Uśmiechaj się, ja nie palę i planujemy trzeci parę. Uśmiechaj się, jak dadzą znak, to idź i pamiętaj, że ja za tobą zaraz wyjdę, będę tuż. Będę ci zresztą deptać po piętach, a ty uśmiechaj się, nie puszczaj pary z ust. Gramy dalej w konkursie na najlepszą parę. Dalej, dalej, dalej, dalej, ukłon się. Nie uwierzy w to nikt, że niby wciąż mój nóż na tym gardle, że niby cię porwałem, że zwariowałem tu. Gramy dalej w konkursie na najlepszą parę. Dalej, dalej, dalej, dalej, ukłon się. Uśmiechaj się. Uśmiechaj się. Uśmiechaj się. Następne zadanie, tym razem dla pary numer 5. Gotowi? Znakomicie, uwaga, para numer 5 przechodzi pod mostkiem zbudowanym z pary numer 2 i 6. Tak jest, wspaniale. Przypominam, kto dotknie pośladkami, kolan ten przegrywa. O właśnie, niestety, szóstka odpada, przykro mi, ale takie to już mamy zasady. Para numer 5 prowadzi, 18 punktów, daje im wejście do półfinału. Brawo, znakomicie, para numer 5, wspaniale. Republika i Grzegorz Ciechowski. 20 maja urodził się syn Grzegorza Ciechowskiego, Bruno. 100 lat, Bruno. Życzenia od całej trójki. Najlepsze życzenie dla ciebie. No to zobaczmy, przy jakiej pogodzie będą świętować dziś urodzeni. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna 24 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, możliwa burza. IMGW wydało wczoraj po południu ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla m.in. Pomorza Zachodniego, Warmii i Mazur, Śląska, Podlasia, Podkarpacia, Ziemi Świętokrzyskiej, Małopolski oraz Wielkopolski. Set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Unchain my heart, set me free. set me free. Gdy pada, nie ma co ze sobą zrobić, porządki zrobione i brak w domu miejsca, wsiadamy w auto i odkrywamy nasz piękny Dolny Śląsk. Pałace, zamki i inne wspaniałe zabytki raczej nie braknie na długie lata. To pan Michał. A Joe Cocker wywołał właśnie... Budzikowe kalendarium muzyczne. Dziś urodziny obchodzą Albano, piękny wiek 76, a 75. urodziny obchodziłby dziś właśnie Joe Cocker. Artysta zmarł 22 grudnia 2014 roku. 20 maja urodzili się także Cher oraz Zbigniew Preisner. Wszystkiego najlepszego. 20 maja 2012 roku zmarł Robin Gibb, wokalista zespołu Bee Gees. Kind of life that never shone on me. I want my life to be to live with you, live with you. There's a way. Everybody said to do each and every. To love somebody the way I love you. In my parade, I see your face again. I know my friend. So, so, so glad I'm a man. Can't you see what I am? To love somebody the way I love you. To love somebody the way I love you. Za 12 minut godzina 6 ruszamy do Nashville z Korneliuszem Pacudą. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. W 1987 roku Frank Jankowik, mistrz akordeonu polonijnego, chociaż wcale nie był polskiego pochodzenia, tylko Słoweńcem albo Słowakiem, trafił do Nashville. Nagrywał płytę dla firmy Mercury. Jack Clement, który opiekował się artystami bardzo różnymi i który lansował wielu młodych, spowodował, że Frank Jankowik czuł się w Nashville bardzo dobrze. I tam nagrano sporo poleczek, nawet oberkę Marka, którego już Państwo znają, a jeśli nie, to może przy jakiejś okazji kolega Trójkowy Budzik powtórzy ten właśnie utwór. Otóż Frank Jankowik wśród tych polonijnych rzeczy zawarł także kilka standardów muzyki country. The keys in the mailbox, to znaczy klucz jest w skrzynce na listy. Frank Jankowik skorzystał z tej okazji i zakradł się do swojej ukochanej. To kompozycja bardzo znana Harlana Howarda, a tak zabrzmi. Oh, jealous me and careless you, the odds were just too great. I couldn't take those lonely nights, you made me sit and wait. I thought I seen the last of you as you walked out of sight. Instead I see you in my dreams each night. The keys in the mailbox, come on in. I'm sitting here and wishing, dear, I had your love again. And I'd never even ask you where you've been. The keys in the mailbox, come on in. I said I'd rather be alone than share your company. I said don't come around and all if you want more than. But sitting here alone, I can't deny the flame that burns. I'd gladly take you back on any terms. The keys in the mailbox, come on in. I'm sitting here and wishing, dear, I had your love again. And I'd never even ask you where you. The keys in the mailbox, come on in. Korneliusz Pacuda i wszystkie drogi prowadzą do Nashville. No to jeszcze szybkie spotkanie z Leskim. Grasujesz, zakłócasz system. Wsiąkasz przez pory w nerwów rdzeń. Czuję smród mięsa, ścinam się żywcem. Znów hormonalną wzniecasz rzeź. Wzniecasz. A przecież tylko chcesz miłości. Tylko miłości chcesz. Chcesz miłości. Tylko miłości chcę. Nóżkami płyniesz, humanitarnie wnikasz w szpik. Gdy tylko tonę, rzucasz mi linę. Bo przecież kochasz mnie jak nikt. Przecież tylko chcesz miłości. Tylko miłości chcesz. Tylko chcesz miłości. Tylko miłości chcesz. Parzysz szalem, dymisz wzrokiem. Wiesz potem mi, parzysz słowem, dymisz wzrokiem, szarpiesz potem mi. A przecież tylko chcesz miłości. Tylko miłości chcesz. Tylko chcesz miłości. Humanitarnie, utwór z ostatniej płyty Leskiego, płyty Miłość, strona B. A to już wszystko na dziś. Dziękuję za wspólne rozpoczęcie tygodnia. Irena Dan, Ola Budka, do usłyszenia. Miłego dnia, a na koniec zespół Renton. Somebody's hand. There are some odds, it is your friend. So better hold somebody's hand. There are some odds, it is your friend. I need to walk, I need to walk aside. To see the things how they look from the other side. I need to walk aside. To see the things how they look. Far enough. Fall in the answer to fire, in the answer to fire. When I get lost, with all the U-turns and crossing roads, it's out of control. Can keep it slow. With all the U-turns and crossing roads, it's out of control. Can keep it slow. I need to walk. I need to walk aside.